Musicòpolis comença amb Barricada, El Muelle, des de Fletxes Cardinales. Gent de Barricada, amb aquesta cançó, com hem dit, del seu darrer àlbum, ens portaven El Muelle, es diu Fletxes Cardinales, el treball discogràfic que ens presentaven. Edward and the Two Dragons, a Musicòpolis, amb Good Man Down. Here is a story about a boy and a girl. She woke up a morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down? Leave without mourning. Broken hearted underground, like the others before him. The burden hit

hay llaves y cerraduras, y que en algún lugar se esconden las tuyas. No puedes parar, hay que levantarse. Hay luz en el nombre de un hijo. Se puede arrancar el miedo de ti. Cada paso es viento y camino. No puedes parar, hay que levantarse. Hay luz en el nombre de un hijo. Se puede arrancar el miedo de ti. Cada paso es viento y camino. No puedes parar, hay luz en el nombre de un hijo. Clara Montes actua darrere les cortines, diríem, aquí, amb aquest segell i amb aquest grup que s'ha dit Fàbrica de Canciones, projecte musical que ens serveix cançons com aquesta, Mujer a cada paso. Des dels Estats Units, la música d'una cantant que es diu Lil Inn, abans coneguda amb el nom de Lucid Pop, que va donar també origen amb aquest nou estil musical que allà hi ha aparegut. El seu àlbum de debut es deia Warrior Angel, i després d'aquell Exit, I'm in Love és el seu nou senzill. It's the magic of you and your sparkling eyes. It's the tender way we touch, takes me by surprise. All of our hopes and all of our plans that we imagined together, yesterday, today, forever. It's the way you talk to me with all discretion. It's the way you make me feel, every situation. This is the moment, this is the mark, whenever, wherever. temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que t'ha donat bones idees i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença, diria la defensa del teu tribunal. Crida, que a mi sempre m'inspira quan veig que treus les coses que dins et fan mal. Ara és el moment en què tot sembla diferent i en realitat és igual, perquè al final mai passa res, però no s'ha de perdre l'interès. Sempre hi ha motiu pel que desitges estar viu i et fa seguir caminant. I quan em dediques un somriure, em fa sentir millor i ens queda tant per viure. Canta, segur que no t'espanta si de sobte la teva ànima té un so diferent. Creu-me, i si veus que et falta l'esma, em tindràs al teu costat per volar entre la gent. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Si vols que t'estimin, t'has d'aprendre a estimar, així tothom ho farà i veuràs com el món canvia. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Deixa que t'envoltin els amics de veritat, segur que no et fallaran, i quan siguis feliç respira. Cançons a càrrec de dos grans protagonistes ens han acompanyat a Musicopolis. Bob Sinclair, la primera d'elles en Groupie, i aquesta segona, Dóna-li a la vida, el tema que Manu Guix ens aporta des del seu àlbum Pas a Pas. Dos darrers temes amb aquest nostre segment, un d'ells de Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si sí se puede. Manuel Carrasco, Mujer de les Mil Batalles. Aquesta és pràcticament la darrera cançó en aquest segment des del seu Hablados. I per acabar, tema de poc comercial amb Some Nights, i és Fun. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Amazing things they can come from some terrible life.